مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو، سد لو دوارے اتے غریب نو، میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، تیرا میں تھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سوچوں وچ روگ جندڑی لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، دادا تیرا میں تھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سج لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا جا کے کدی دیکھا سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چوما روزے دی جالیاں جا کے کدی ویکھا سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چوما اپنا تے رونا سارا مشراں وچ سنا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا